महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे तू है तो दुनिया कितनी हसी है जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है मौसम की तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की ये जो तेरी आंखें हैं शोला शबनम सी यही मरना भी है मुझको मुझे जीना भी यही है महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे दुनिया कितनी हंसी है जो तू नहीं तो कुछ भी करना इसका कोई नहीं है, इस दिल को प्यार करना। अय्या तू याद आए। जब जब बाहर आई और फूल मुस्कुराए मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब भी चांद निकला और तारे जगमगाए मुझे तुम Thank you. करें, तुम्हें कह दो अब ए जाने अदा हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं हम क्या करें। किसी के साए भी हजारों गम है इस दुनिया में अपने भी पराए भी मोहब्बत ही का गम तन्हा नहीं हम क्या करें। तुम्हीं कह दो अब ए जाने अदा हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं हम क्या करें। बुझा दो का मोल दे पाए उसे अपनी वफा दे दूं। तुम्हारे दिल में क्या है बस हमें इतना बता दे दो कि अब तन्हा सफर कटता नहीं हम क्या करें। लुटे दिल में दिया जलता नहीं हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं हम क्या करें। चले तुम चलो सावन रीली राहों में तुम संग में झूम लूंगी, पथरीली राहों में तुम संग में झूम लूंगी, खाओगे जब ठोकर होठों से चूम लूंगी, प्यार का आज से प्यार का हमसे कर ली बातें बातों में के जिम जिम के गीत सावन गाए कंगना है लौट के आए रे परदेश विदेश वासे घूम के आया सावन खटाओं की टोली के तेरी है डोली